skończyłeś. Już to widzę to motor albo motorówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Mini Lotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Mini Lotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 900 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. W Mińsku w stronę centrum miasta jadą wojskowe i milicyjne pojazdy. Ma się tam odbyć kolejna manifestacja opozycji. Dożynki prezydenckie rozpoczęły się w Warszawie. 910 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To mniej niż wczoraj, gdy odnotowano ponad 1000 infekcji, najwięcej od początku pandemii. Jednocześnie przekazano, że zmarło 11 chorych, wyzdrowiało natomiast prawie 450 osób. Najwięcej zakażeń stwierdzono na Mazowszu, 164. W dalszej kolejności jest województwo wielkopolskie, gdzie zachorowało ponad 120 osób. Więcej niż 100 zakażeń odnotowano też w Małopolsce. Białoruskie służby specjalne przygotowują się do dzisiejszej demonstracji opozycji, która ma się rozpocząć o godzinie 13 naszego czasu. W stronę centrum stolicy przemieszczają się wojskowe i milicyjne pojazdy, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależne media informują, że z przedmieść w stronę dzielnicy Malinówka jedzie kolumna wojskowych ciężarówek i więźniarek do przewozu zatrzymanych. Z kolei w kierunku dzielnicy Urucza przemieszcza się kilka pojazdów do ustawiania zasieków z drutu kolczastego. Zauważono też kolumnę ciężarówek i autobusów jadących prospektem Niepodległości w kierunku Placu Niepodległości. Pojazdami prawdopodobnie przewożeni są żołnierze wojsk wewnętrznych i funkcjonariusze milicyjnego OMON-u. W niedzielę na Białorusi odbywają się największe demonstracje opozycji domagającej się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To 43. dzień powyborczych protestów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Warszawie trwają dożynki prezydenckie. W tym roku święto plonów zaplanowano na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a nie jak dotychczas w Spale. Uroczystość rozpoczęła msza w kościele w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca. Na krakowskim przedmieściu jest Witold Banach. W uroczystościach dożynkowych bierze udział prezydent Andrzej Duda, a także rolnicy z całej Polski. Podczas homilii metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślał, że dzisiejsza msza jest podziękowaniem rolnikom. Za ich ofiarną pracę, pełne miłości, pochylanie się nad ziemią, żeby wydała owoce i żeby wydała plon. Kardynał Nycz podkreślał także, że dzisiejsze święto jest też okazją do refleksji nad pracą rolnika dla mieszkańców miast. Przecież oni są przede wszystkim tymi, którzy otrzymują dobrodziejstwo pracy rolnika. I myślę, że na co dzień idąc do sklepu, sięgając na półkę, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, ile pracy, ile wysiłku, ile niepokoju, czy nie zmarznie, ma w sobie rolnik, żeby wyprodukować żywność, której my skorzystamy. A niebawem prezydent Andrzej Duda wręczy wyróżnienia w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Rolnicy zaś przekażą prezydentowi prezenty ze swoich regionów. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Jutro mija dokładnie 40. rocznica wznowienia transmisji mszy świętych w Polskim Radiu. 21 września 1980 roku, po ponad 30 latach przerwy, radio przeprowadziło bezpośrednią transmisję nabożeństwa z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Wznowienia transmisji domagali się strajkujący robotnicy. Wierni zgromadzeni przed radioodbiornikami usłyszeli historyczny już komunikat. Łączymy się z Kościołem Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą celebruje ksiądz biskup Jerzy Modzelewski, sufragan archidiecezji warszawskiej. Z okazji rocznicy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha odprawił uroczystą mszę w Bazylice Świętego Krzyża. Była ona transmitowana na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i dość słonecznie w całym kraju, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, najcieplej we Wrocławiu 22. Jutro jeszcze cieplej i sporo słońca, termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Table for Two i Efe to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Taki idealny, mam wrażenie, akcent na niedzielne, leniwe popołudnie. Singiel, który ukazał się 3 dni temu, czyli 17 września i to też taka mała zapowiedź tego, co będzie się działo podczas mojej dzisiejszej audycji, ponieważ dzisiaj, drodzy Państwo, będę prezentować na antenie same nowości. To, co w ciągu ostatnich dni przeróżni artyści pokazali światu. Muzyka polska, zagraniczna, przeróżna właściwie i mam ogromną nadzieję, że Państwo znajdą w ciągu tych 2 godzin, tak, bo będę tutaj 2 godziny, coś dla siebie. No i na początek młody artysta spod skrzydeł kajaksowej kuźni talentów, Setgaj. Lecieć z tobą chcę. Czy też masz ochotę? Tam, dokąd leci się 9 godzin samolotem. Zawsze marzyłem, by przejść się tamtą aleją. Rzucam ci taką myśl, patrzę na ciebie z nadzieją. Lecz widzę to po twojej twarzy. To nie jest to, o czym marzysz. To nie jest to, o czym marzysz. Kręci cię nowy jak i muszę to przyznać. To miasto, co nie śpi wciąż, a ty się lubisz wyspać. Takie miejsce. Noc zabłóceny tam. To się nazywa szczęście. Już cieszysz się na wyjazd. Nie mogę cię zatrzymać. Dlaczego nie mówiłaś, nie mówiłaś, że nie kręci cię Nowy Jork i muszę to przyznać, to miasto, co nie śpi wciąż, a ty się lubisz wyspać, a ty się lubisz wyspać. Thank you. Sad Guy i Nowy Jork. Myślę, że nie tylko ja tutaj mam takie małe skojarzenie z Mysłowic. Sad Guy to jednoosobowy projekt, który, jak już powiedziałam przed chwilą, wyszedł spod skrzydeł Kajaksu, a konkretniej projektu My Name is New, który został stworzony z myślą o początkujących artystach i zespołach. Właściwie każdy, kto zaczyna tworzyć muzykę, może się tam zgłosić, podesłać swoją twórczość i kto wie, może efektem tego będzie płyta. Dzisiaj jeszcze ten projekt wspomnę i jeszcze pojawi się jedna ekipa, którą usłyszałam właśnie dzięki niemu, ale to odrobinę później. Teraz kolejny polski artysta, choć tym razem śpiewający po angielsku. Better Person i Something to Lose, utwór zapowiadający debiutancką płytę artysty, której tytuł brzmi dokładnie tak jak tytuł utworu, który ją zapowiada. Piękne, bardzo rozmarzone granie, trochę jakby wyjęte z lat 80. Zresztą cała twórczość Adama Buczkowskiego, bo tak naprawdę nazywa się Better Person, to klimatyczna muzyka w klimacie lat 80. Mam nadzieję, że ten nowy, zapowiadany przez niego album również taki będzie. I spieszę z informacją, że ukaże się światu 23 października. Mieli Państwo jeszcze tego nie powiedzieć, wiedziałam, a to jest informacja, myślę, że dość istotna. Jeśli mają Państwo ochotę do mnie napisać, to ja oczywiście czekam na wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl. A teraz jeszcze przez chwilę zostaniemy w tym klimacie lat 80. Keep Your Head Up i DJ O, czyli nikt inny jak Joe Carey, i myślę, że większość z Państwa może go kojarzyć, ale niekoniecznie z muzyką, a z filmem, a dokładniej z serialem Stranger Things, w którym gra Steve'a Harringtona. No i jak widać, w przerwie gdzieś między kręceniem kolejnych filmów i seriali tworzy naprawdę kawałek dobrej muzyki. Polecam sprawdzić, co ciekawego jeszcze tworzy, bo tych utworów w internecie jest już całkiem sporo. DJ O, pisane razem, taki jest jego pseudonim. Autopromocja. Prawie wszyscy dyrektorzy Opery Narodowej w Warszawie będą gośćmi ostatniego tego lata wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Opera rozpoczęła po prawie półrocznej przerwie nowy sezon. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 14, a po 20 na scenie teatralnej Trójki powtórzymy słuchowisko Tomasza Manna, Wojna, Dziecko, Matka. Mamo, poproszę Misia, żeby mi pomagał Ciebie kochać bardziej. W roli dziecka Lucia Mann. Misiu, nic ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją cię kule. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 12. Ja mam dla Państwa kolejny utwór, który bardzo mi w tym momencie pasował, bo beat tak samo, że tak powiem, sprężysty, jak w przypadku poprzedniej piosenki, ale tym razem jest to utwór na pewno znany większości z Państwa, choć w tym wykonaniu pojawił się dopiero niedawno. Wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzę, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimną, życiem, marzą moich echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wykrzykuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twoje okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimną, życie. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc brań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winnym wiatrem, śmiechem. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem. Nie Andrzej Zaucha, a Król i Igor Nikiforow i oczywiście Byłaś serca biciem. Specjalna wersja nagrana na potrzeby słuchowiska Przeminęło, opartego na Przeminęło z wiatrem. Słuchowisko miało premierę 11 września, czyli dosłownie parę dni temu i to chyba jedna z największych produkcji oryginalnych tego roku. W słuchowisku można usłyszeć na przykład Justynę Wasilewską, Danutę Stenkę czy Wojciecha Mecwaldowskiego. Akcja rozgrywa się w okresie takiej historycznej zawieruchy w Polsce, czyli w roku 1981. I przyznam się szczerze, że jeszcze nie słuchałam, ale obiecuję, że to zrobię, szczególnie, że zapowiada się fantastycznie. My wrócimy do muzyki i do kolejnych nowości. Teraz przed Państwem kolejny młody, zdolny, że tak powiem, Michał Anioł. Thank you. patrzę w swoją twarz. Rozpoznaję ruch tych dłoni. Widzę mnóstwo skarż. Używam ich jak własnych broni. Nie mam szans, by walczyć sam. Potrzebuję was, potrzebuję was. Niepewność moich snach tłumaczy mi, jak bardzo chore rodzą się za dnia pragnienia, które sam wybiorę. Nie mam szans, by walczyć sam. Potrzebuję was, potrzebuję was. Człowiek o bardzo ciekawym pseudonimie, Michał Anioł i jego Potrzebuję Was. Mam wrażenie, że to taki pandemiczny utwór, który oddaje to, co większość z nas czuje podczas odosobnienia. Zresztą sam artysta napisał: jestem mega wdzięczny za tych ludzi, których mam wokół siebie. Poza tym zdradził też, że to jest pierwszy utwór z projektu Michał Anioł U. No i my oczywiście czekamy na więcej. A teraz tak trochę kolokwialnie mówiąc, pozamulamy, albo raczej odpłyniemy, a to za sprawą Jamesa Blake'a i jego nowego singla Godspeed. Ooh.

Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut zostało nam do godziny 13. Przed chwilą na antenie radiowej Trójki Slow Tie, James Blake i Mount Kimby, czyli taki zestaw według mnie doskonały. Każdego z tych artystów lubię, więc ogromnie się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że stworzyli coś razem. Polecam Państwu zobaczyć teledysk do tej piosenki. A no i oczywiście tytuł tego utworu, tego nie powiedziałam. Tytuł brzmi Feel Away. I myślę, że to bardzo istotna informacja. Przed chwilą mieliśmy na antenie trochę rapu, ale został tak tylko muśnięty, że tak myślę, więc warto pokazać go trochę więcej, tym razem znów po polsku. Decydujący element o tym, czy się znajdę w studiu. Tu zadziej flakon i torba pełna buchów. Muzyka i jestem jej pewien. Ciągle chcę jej więcej jak w Ramtam tam na dżemie. To się dzieje i nie jest to przypadkowy splot zdarzeń. Jedziemy dalej i wyżej. Znowu odwiedzam gdyńskie kamienice. Z żony tu nikt nie wygra i nie będzie bice. Zostanie tylko audiopocztówka. Wrzucę se w domu i będę się bujał. Przypomnę sobie ten piękny dzień. Było 2-3 stopień i fyrtel all day. All day long. A po pracy piski swą. Już wiedziałem, że Mike is on. No to dawaj lewy domofon. All day long. Chcę nagrywać taki song. Na polatorium handlow. W końcu unda z Yvonne. Tyku refreny o miłości, pięknej miłości. Yeah. Dzisiaj na świętojański swój głos dąbek, choć robić rap. Więc spadam tam, nie myśląc o tym, ile będzie to trwać. Na mały kask, a wielki kask to skwierał dziś od rana. Co za sprawa, sorry, tak o kabana. Że musiałem uciec, zostawiłem was tam. Ale nie codziennie zdarza się tak spontaniczna akcja. Teraz daj mi tylko Majka, bo długopis już mam. Choć mi paczek w drodze, zostaniemy tu do późna. Maszynka poszła w ruch, już domowy fryzjer luksus. Kosztuje kilka buszków, ale to nie mafia jak pruszków. Nie zwijamy z okruszków, z klawiatury wyjęty. Dzisiaj był kac, a jutro będzie kolejny. Do domu wrócę przez las, co ja bym zrobił bez pasji. Bez tego miejsca, kiedy Y tutaj mieszkam. Kiedy Y tu jest pętla, witumino, leśniczówka. Tu mnie znajdziesz, spokojna główka. All day long, chcę nagrywać taki song. Unda z Yvonne. All day long chcę nagrywać taki song. Laboratorium One Love. To Unda z Yvonne. Ja już mam taki stan, że chcę słuchać tylko Undy. For real. I w ogóle cały poranek słucham sobie. Unda Dasea i Unda Zibon, utwór z ich najnowszej płyty, Da Groovement. Dość spokojny jak na ten album. Cała ta płyta jest napakowana takimi piosenkami, które aż kipią energią, ale kipią też przyjaźnią. Unda Dasea to jest taka rapowo-funkowa ekipa, o której mam wrażenie, że zrobiło się trochę głośniej za sprawą bardzo fajnie nagranego Hot 16 Challenge, ale nadal to jest skład, który raczej do mainstreamu nie przechodzi. Bardzo dobra płyta, tak jak już mówiłam, w dużej mierze o przyjaźni i takiej